مہربانی آپ کی ہونے لگی، مہربانی آپ کی ہونے لگی، آبرو ہر سو کو کیوں غمی ہونے حاسدوں کو کیوں غمی ہونے لگی، مہربانی آپ کی ہونے لگی، اب تو رخ سے ساقیا پردہ اٹھا، اب تو رخ کدے میں شام سی ہونے لگی، میں کدے میں شام سی ہونے لگی، میری قسمت ان کی رحمت دیکھیے، بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی، بات جو کہہ دی وہی ہونے لگی، آ گئے میں دل میں جب وہ پہ قربان چاندنی ہونے لگی، ان پہ قربان چاند